uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Dziś piątek, 5 września, piąteczka, ale jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drozd. To prowokacja i na nią odpowiemy, mówi szef MSZ-u po zatrzymaniu polskiego obywatela na Białorusi. 26 krajów deklaruje gotowość w misji pokojowej na Ukrainie, to ustalenia z Paryża. W aptekach już można się szczepić przeciwko grypie, warto to zrobić jeszcze przed sezonem. Sprawa jest konsultowana i nie zostanie bez odpowiedzi, tak szef MSZ-u Radosław Sikorski komentował białoruskie informacje o zatrzymaniu polskiego szpiega. Mam pierwsze informacje na gorąco, nie chcę spekulować, mówi wicepremier Sikorski. Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Przecież mamy polskich więźniów już w białoruskich więzieniach, w tym Andrzeja Poczobuta i nie tylko. Jesteśmy już w konsultacjach wewnątrzrządowych, jak na to odpowiedzieć. Zatrzymany mężczyzna jest zakonnikiem. Rzecznik koordynatora służb specjalnych powiedział, że aresztowanie Polaka na Białorusi to prowokacja. Ukraina już wie, ile państw jest gotowych zaangażować się militarnie, by zapewnić jej pokój. Wczoraj w Paryżu liderzy 26 krajów zadeklarowali gotowość udziału w misji wojskowej po zawieszeniu broni. Nie wszystkie państwa zamierzają jednak wysłać swoje wojska na Ukrainę. Wsparcie dla odbudowy armii ukraińskiej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa na lądzie, w powietrzu i na morzu. To, jak poinformował francuski prezydent Emmanuel Macron, zobowiązania podjęte przez liderów 26 spośród 35 państw uczestniczących w paryskim szczycie. Ukraina będzie miała realne, skuteczne gwarancje bezpieczeństwa, cieszył się Wołodymyr Zełański. Po obradach przywódcy Włoch i Polski podkreślili jednak, że nie zmienili swojego stanowiska i nie zamierzają wysyłać swoich wojsk na Ukrainę. Każdy ma własne formy zaangażowania, przekonywał francuski prezydent, przypominając, że jeszcze kilka miesięcy temu tylko Francja i Litwa były zainteresowane wojskową misją na Ukrainie. Podczas szczytu oraz rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem ustalono także, że Stany Zjednoczone wkrótce przedstawią własne gwarancje dla Ukrainy oraz będą koordynowały z nią sankcje, które dotkną Rosjan, jeśli ci nadal będą odmawiali zawarcia pokoju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego mogą być uznane za nieistniejące w świetle prawa. Powodem są nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów do Izby w ramach zmian w sądownictwie wprowadzonych przez poprzedni rząd. To nie jest sąd w rozumieniu unijnego prawa, orzekł jednoznacznie TSUE. To sygnał do rozpoczęcia porządków w polskim wymiarze sprawiedliwości, komentuje europoseł z Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Po pierwsze, w przyszłym roku się kończy ta kadencja pisowskich członków NeoKRS, bo przecież oni nie są przedstawicielami sędziów, tylko tak naprawdę nominatami Terleckiego, Kukiza i tej całej grupy. KRS jest na pewno pragrzechem, który został zrobiony. Trzeba wrócić do Sądu Najwyższego, trzeba jak najszybciej zlikwidować Izbę Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Zdaniem opozycji TSUE nie ma kompetencji do tego, by decydować, kto w Polsce jest sędzią. Europoseł PiSu Jacek Ozdoba ostrzega sędziów, którzy nie będą uznawać orzeczeń Sądu Najwyższego, że narażą się na odpowiedzialność prawną. Będą odpowiadać karnie za nieprzestrzeganie przepisów, przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków. Sędzia też odpowiada polskie prawodawstwo, ustaw, kodeks karny, kodeks postępowania karnego. To jest istota funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, a to, o czym mówią sędziowie TSUE, nie ma żadnego znaczenia. A będzie więcej komentarzy politycznych w tej sprawie o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Zbigniew Kuźniuk z PiSu. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie. Eksperci podkreślają, że warto to zrobić przed szczytem epidemicznym, by uniknąć ciężkiego zachorowania i poważnych powikłań. Czas potrzebny na uodpornienie to 2-3 tygodnie. Od tego sezonu szczepienie jest łatwiejsze. Nie trzeba najpierw iść do lekarza. Wszystko załatwimy w aptece, mówi Mikołaj Konstanty z Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zwiększyła nam się pula szczepień refundowanych, jeżeli chodzi o usługi w aptekach. Zatem od 18 roku życia każdy pacjent po zakwalifikowaniu do szczepienia może uzyskać refundowaną usługę, czyli w tym przypadku bezpłatną, oraz szczepionkę w zależności od tego, jakie są wskazania refundacyjne oraz wskazania oparte o wiek. Szczepionkę albo refundowaną w 50%, albo w całości. W ubiegłym roku na grypę zachorowało w Polsce ponad 2 miliony osób, blisko 1000 zmarło. Festiwal Teatrów Ulicznych Off Art to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Mazowsza i pierwszy w historii Radzymina festiwal teatralny. Zainaugurował go wczoraj spektakl Szczyt Teatru Ósmego Dnia. A dziś publiczność zobaczy sztukę Macbeth idzie na wojnę, która przenosi klasyczny dramat Szekspira w realia współczesnych konfliktów, mówi dyrektor artystyczny i pomysłodawca festiwalu Jerzy Lach. To jest spektakl, który mówi o mechanizmach władzy, do czego prowadzi dążenie do władzy za wszelką cenę i jest przeplatany takimi zdarzeniami, które odnoszą się i do tego, co się dzieje w Ukrainie, i do tego, co się dzieje w innych częściach świata, ale też mówi o pewnych relacjach między kobietą a mężczyzną, o tym, co się dzieje z psychiką Lady Macbeth. Macbeth idzie na wojnę to wspólna realizacja Teatru Opera Modern i Teatru Pantomimy Da. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski, który patrzy na mnie dziś jak na wariata. Już się oswoiłem, bo byłem tutaj 20 minut temu. Remis w Rotterdamie. Nasi piłkarze w debiucie Jana Urbana na ławce trenerskiej kadry zremisowali z Holandią po jeden. Gospodarze byli bez porównania lepszą drużyną, ale zmiany naszego nowego selekcjonera po przerwie odmieniły nieco obraz gry, a gol na 1-1 Matiego Kasza był ozdobą spotkania. Gracz Aston Villa trafił w samo okienko. Słyszeliśmy go na naszej antenie 20 minut temu. Posłuchamy zatem innego z naszych reprezentantów, Jakuba Kamińskiego. Po tym pierwszym teraz spotkaniu w tym zestawieniu myślę, że są tu obiecujące momenty. Graliśmy z klasowym rywalem na ich terenie i tutaj bez dwóch zdań wiadomo byli faworytem tego spotkania. My się próbowaliśmy odwdzięczać tymi właśnie kontrami. Czasami zabrakło, mówię, tej decyzyjności, czy to z mojej strony, czy ze strony kolegów, żeby właśnie lepiej dograć piłkę, lepiej uderzyć, lepiej podjąć decyzję, ale to kwestia czasu, myślę, żeby właśnie w tym zestawieniu zagrać i na pewno tych sytuacji będzie więcej. Brawa dla naszych piłkarzy. Teraz dobrze byłoby pokonać w niedzielę w Chorzowie Finlandii i na dobre wrócić do gry o awans na Mistrzostwa Świata. Nasi koszykarze są ciągle w grze, przynajmniej w teorii, i to najwyższe cele w Eurobaskecie. Co prawda przegrali wczoraj jednym punktem w Katowicach 69-70 z Belgią, ale zajęli drugie miejsce w grupie i zagrają w fazie pucharowej. Ta odbędzie się w Rydze. Po wczorajszym meczu rozmowny był jedynie Przemysław Żołnierewicz i tak tłumaczył dość zaskakującą, jakkolwiek patrzeć, porażkę biało-czerwonych. Nie wiem, czy to rozprężenie, ale na pewno czy było zmęczenie takie czysto emocjonalne, bo wykonaliśmy bardzo duży kawał dobrej roboty, żeby znaleźć się na drugim miejscu i może to trochę wyssało z nas energię, bo widać było, że nie poruszaliśmy się tak jak wcześniej, nie było takich emocji, więc myślę, że to było takie po prostu zmęczenie emocjonalne. Na pewno chcieliśmy wygrać. W sobotę gramy w 1/8 finału z Bośnią i Hercegowiną. Teraz tenis i choć w Nowym Jorku kilka minut po pierwszej nocy, to drugi półfinał tenisistek US Open skończył się dopiero co 10 minut temu, dosłownie. Amerykanka Amanda Anisimova pokonała w nim po super zaciętym spotkaniu 6-7, 7-6 i 6-3 Japonkę Naomi Osakę. Wcześniej pierwsze miejsce w finale zaklepała sobie, mówiąc potocznie, liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka. Białorusinka 4-6, 6-4 i 6-3 pokonała córkę amerykańskiego miliardera Jessica Pegula. I jeszcze jeden wątek związany z decydującą fazą turnieju w sporcie pań. Znamy komplet półfinalistek w Mistrzostwach Świata Siatkarek. Do Włoszek i Japonek dołączyły Brazylijki. 3-0 pokonały Francuzki i Turczynki. 3-1 ograły Amerykanki. Pary półfinałowe tworzą Włoszki i Brazylijki oraz Japonki i Turczynki. Półfinał US Open zakończył się 10 minut temu? No jak? Nic nie wiedziałeś? To ja przestaję narzekać na wczesne pobudki, że jeszcze po korcie biegać. Czy dziś pogoda tenisowa? Chyba tak, chociaż akurat w centrum i na wschodzie kraju może popadać po południu i możliwe tu także burze, no ale będzie gorąco, 30 lub niemal 30 stopni na przeważającym obszarze kraju, przy granicy z Niemcami. Nieco chłodniej, czyli poniżej 25, no i wciąż 7-8 na zegarze, więc uważajmy na poranne mgły we wschodniej połowie kraju. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Pralka Candy Rapido Slim. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1490 zł. Teraz za 1290, taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do trójki. Kochanowski pomocą w tworzeniu czułych słówek? Dwie dwójki i siedem trójek. To ja swojej małżonce od czasu do czasu powtarzam inną ptaszkę Jana Kochanowskiego. Nie uciekaj przede mną, dziewko urodziwa. Twoja buzia rumiana i moja broda siwa zgodzą się znamienicie. Aha, aha. Reszta fraszki do dziewki po 22. Bo był Jan Kochanowski kobieciarzem, mówiąc eufemistycznie, a przynajmniej tak twierdzą badacze. Choć bardzo zagłębiać się w te teksty nie trzeba. Ale w naszej renesansowej audycji porannej zadamy jeszcze jedno zasadnicze pytanie. Czy Jan Kochanowski była kobietą? Czy Jan Kochanowski była kobietą? Kochanowski była kobietą, a może kiedyś Kurowska też, co? Dziękuję. A zainteresował Państwa ten temat, więc porozmawiamy dziś o Janie Kochanowskim, ale przenosimy się pod lipę, na świeże powietrze. Liście lecą z drzew, jak mówił, śpiewał współczesny poeta. Mimozami jesień się zaczyna, także dość współczesny, a my rozmawiamy o Janie Kochanowskim z Mateuszem Adamczykiem, znanym głosem z trójkowej anteny, specjalistą, polonistą. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No dobrze, to pierwsze pytanie. Czy Jan Kochanowski była kobietą? Nie, Jan Kochanowski był mężczyzną, ojcem, mężem, jak wiemy z różnych źródeł historycznych, nie tylko z literatury. Sprawa czaszki na razie odchodzi na drugi plan, choć wiemy, że to po prostu mogła nie być czaszka Jana Kochanowskiego, ta kobieca znaleziona w domniemanym jego grobie. No ale pojawia się dużo więcej tajemnic historycznych związanych z tą postacią, między innymi kwestia Urszulki. Urszulki albo Orszulki w zasadzie, bo obie formy funkcjonują w przekazach. I rzeczywiście jest tak, że nie wiadomo, czy Orszulka w ogóle istniała. bo nie ma żadnych źródeł historycznych, które by potwierdzały jej istnienie, co nie jest dziwne, ponieważ w tamtym czasie wystawianie aktu chrztu nie było czymś powszechnym, mimo że Sobór Trydencki jakoś regulował te kwestie, ale praktyka była zupełnie inna. Więc jedynym źródłem historycznym, i tu stawiam duży cudzysłów, są oczywiście teksty Kochanowskiego. A jak wiemy, poezja nie sprawdza się jako rzetelne źródło informacji, źródło historyczne. W związku z tym niektórzy badacze uważają, że Jan Kochanowski napisał te treny, ponieważ po pierwsze dobrze było je mieć w swoim dorobku artystycznym. Tym bardziej, że Kochanowski przecież nawiązywał bardzo mocno do klasyków starożytności, a treny stamtąd właśnie pochodzą. A po drugie, Kochanowski poświęcił treny małej dziewczynce, co było bardzo, bardzo dziwne jak na tamte czasy, ponieważ treny to taki gatunek, który raczej dotyczył osób albo wysoko postawionych, albo bardzo zamożnych, albo takich, które jakoś zasłużyły się w społeczeństwie, w kulturze, a tutaj nagle powstają treny poświęcone dziecku i to małemu dziecku, bo przecież Orszulka umarła w wieku 2 lat, miała chyba 2,5 roku, a nazywana jest tam przecież Safo Słowieńską, jest dzieckiem, które jest niebywale utalentowane, które śpiewa, które dobrze zna literaturę. Tak, wykazuje talent poetycki już. Właśnie, co jest raczej niemożliwe na poziomie 2-letniego dziecka, choć oczywiście 2-letnie dzieci wspaniale posługują się językiem, bo nie mają tych ograniczeń związanych z edukacją późniejszą, więc być może Kochanowski właśnie tak docenił talent swojej córki. Natomiast oczywiście pojawiały się informacje o tym, że tutaj znaleziono grób małej dziewczynki, który datowany był mniej więcej na ten czas, kiedy Orszulka umarła, tylko niestety okazało się, że to jest trochę starsze dziecko niż Orszulka, czyli 2,5-letnie dziecko. Poza tym w tamtym czasie bardzo wiele dzieci umierało. To nie było nic, i tutaj trudno to powiedzieć, ale nic dziwnego. W związku z tym dziwne było także to, że dziecku poświęca się taki utwór jak treny. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o Orszulkę, to ona tak jest i nie jest jednocześnie. Trudno ustalić. Na razie nie ma informacji, które by potwierdzały jej istnienie, ale też oczywiście z pełnym przekonaniem nie możemy wykluczyć, że w ogóle jej nie było. Dużo tajemnic dotyczących Jana Kochanowskiego pojawia się wraz z biegiem badań różnych osób, które zajmują się jego twórczością. Ale chyba możemy powiedzieć jedno. Nawet na podstawie tej historii Orszulki czy Urszulki, którą opowiedziałeś, był innowatorem. To nie był człowiek, który posługiwał się tylko utartymi schematami i na tym budował swoją karierę. Używając oczywiście współczesnych określeń dotyczących twórczości takiej jak poezja. No tak, rzeczywiście Kochanowski przecież był jednym z pierwszych poetów piszących po polsku, co było niebywałe. Przecież dawni poeci pisali po łacinie albo jakąś taką mieszanką polsko-łacińską, a Kochanowski rzeczywiście pisał po polsku. Nie tylko po polsku, ale pisał także po polsku. Chociaż uczniowie szkół podstawowych mówią, że to nie polski. To zupełnie tak nie wygląda. No tutaj ja bym się spierał, ponieważ na przykład kiedy pomyślimy sobie o Brytyjczykach, czy w ogóle o krajach anglosaskich, to one mają problem ze zrozumieniem Szekspira, ale my problemu tak wielkiego jak oni nie mamy, żeby zrozumieć Kochanowskiego, więc polszczyzna od tamtego czasu nie zmieniła się aż tak bardzo. Oczywiście, że funkcjonują tam archaizmy, trochę inna składnia tam funkcjonuje, więc te teksty mogą nam się wydawać nienaturalne w jakiś sposób, ale są zrozumiałe przynajmniej na tym podstawowym poziomie. Acz wszak miast tedy, podówczas, w ten czas, onegdaj, ongiś, zaiste, wżdy, zawżdy, wszelako, ów, ażeby lub drzewiej. No to tylko przykłady słów, których już nie używamy, a które pojawiają się w poezji Jana Kochanowskiego. Któryś z tych słów, które z tych określeń ty, jako też człowiek zajmujący się językiem, przywróciłbyś do polszczyzny dzisiaj? Który chciałbyś słyszeć na co dzień, bo tak dobrze brzmi i tak ubarwiałoby nam dni? Tak bardzo prywatnie. Powiedziałbym, że ażeby mi się bardzo podoba. Natomiast nie mam takiej mocy na szczęście, żeby takie słowa przywracać. Jeśli zajdzie taka potrzeba w języku, w naszej komunikacji, to one na pewno wrócą. I czasami trochę wracają. Ja pamiętam, kiedy pojawił się film Shrek i tam było zali wżdy. fionowe. W zasadzie zmyślone, ponieważ w tekstach nie znajdziemy takiej formy, ale pobrzmiewające właśnie tym językiem. I wiem, że duża część osób, także mi znajomych, żartowała w ten sposób. Więc w jakimś sensie to słowo funkcjonowało w naszym języku. Dla nas język Jana Kochanowskiego jest absolutnie archaiczny, a czy dla osób jemu współczesnych mógł brzmieć nowocześnie? Mógł brzmieć nowocześnie, ale tu musimy podzielić to społeczeństwo przede wszystkim na warstwy wykształcone i niewykształcone. To znaczy warstwy wykształcone potrafiły czytać i pisać, niewykształcone nie potrafiły tego robić. Z bardzo prostego powodu nie miały takiej możliwości, żeby się tego nauczyć. To my mamy to szczęście, że możemy się edukować. Czyli mamy szczęście, że możemy czytać Kochanowskiego także w szkole. Traktujmy to jako szczęście. I to jest ogromne szczęście, że możemy czytać Kochanowskiego w szkole, no bo przecież można sobie wyobrazić sytuację, w której te teksty giną po prostu i nie mamy do nich dostępu. Dużo późniejszych tekstów zaginęło i nie mamy do nich dostępu innych poetów i poetek, a jednak ten Kochanowski się nam ostał i on jest bardzo wdzięczny. Myślę, że kiedy pracuję w liceum i omawiamy czasami Kochanowskiego, to jest są naprawdę trudniejsze i gorsze teksty do omawiania. Ten Kochanowski jest naprawdę wdzięczny. To wróćmy jeszcze tylko do tej kwestii nowoczesności jego języka dla ludzi jemu współczesnych. Jeśli był to język jakkolwiek nowoczesny, to jakich słów, sformułowań z dzisiejszej nowoczesnej polszczyzny używałby Kochanowski, gdyby żył dziś? Gdybyśmy próbowali to przełożyć, XD na przykład pojawiałoby się? No, gdyby zachował swój charakter Kochanowskiego, tenże Kochanowski, to na pewno używałby tej polszczyzny, która jest taka zaskakująca dla tego modelowego odbiorcy. Czyli powiedziałbym, że jeżeli poezję kierujemy raczej, tak przynajmniej stereotypowo, do osób, które się w ogóle poezją interesują, są wykształcone, no to on by pewnie takich zabiegów, jak mówisz, używał. Właśnie po to, żeby trochę zszokować. Tak jak wielkim szokiem były właśnie treny poświęcone małej dziewczynce, tak pewnie wymyśliłby coś nowego i obawiam się, że mogłoby być tak, żebyśmy tego Kochanowskiego dzisiejszego nazywali trochę celebrytą. O tak, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego zarobki, o których dziś w porannej audycji już mówiliśmy. Mateusz Adamczyk, nasz trójkowy specjalista od języka polskiego, opowiadał o Kochanowskim w porannej audycji. Pod lipą, no dobrze, tak naprawdę to pod jabłonią w trójkowym ogródku, ale niech będzie. A my polecamy oczywiście podcast Mateusza, którego można słuchać chociażby w audycji Tu Myśliwiecka. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzięki wielkie. Dziękuję. Jean Donson w utworze Rockabye Baby.

Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze sylwetka. Ostatnie wezwanie na pokład szkolnej promocji Auchan. Teraz w Auchan papier ksero 52% taniej. Tylko 7,98 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,95. A smartfon Samsung Galaxy A26 w odlotowej cenie 749 zł. Oferta 4-10 września. A do tego nawet 76% zniżki na akcesoria kuchenne KitchenAid w naklejko Mani. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, tu kupuję. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu. Więcej wsparcia dla kierowcy. A przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Minęła 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Prezydent USA zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Wczoraj Donald Trump rozmawiał z przywódcami europejskimi i z Wołodymirem Zełenskim. Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Podkreśliła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na starym kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin. Dziś w porcie w Ustce zostanie zaprezentowany raport w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski i Pomorze Środkowe. To ważny krok w umacnianiu bezpieczeństwa i budowaniu odporności strategicznej państwa, podaje Centrum Informacyjne Rządu. Kampania przeciw homofobii apeluje do premiera Tuska o przyjęcie ustawy o związkach partnerskich. Organizacja rozpoczęła kampanię społeczną Wszystkie rodziny są ważne, w której przypomina, że związki jednopłciowe nie mają prawa dziedziczenia, nie mogą też chodzić do lekarza ze swoimi dziećmi, jeśli nie są biologicznymi rodzicami. Według szacunków w Polsce w rodzinach jednopłciowych wychowuje się od 50 do 100 tysięcy dzieci. Więcej informacji w serwisie o 8:00. A teraz czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależeć od danych płynących z naszej gospodarki. Na wrześniowym posiedzeniu Rada obniżyła stopę o ćwierć punktu procentowego, bo pozwoliło na to wolniejsze tempo wzrostu cen, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Chcielibyśmy obniżać dalej stopy procentowe, ale Rada dostrzega ryzyka dla inflacji w kolejnych kwartałach. Ze względu na poluzowanie polityki fiskalnej, wysoką wciąż dynamikę płac, obserwowane ożywienie konsumpcji, a także niepewność w zakresie cen energii. Tymczasem Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zamrażający ceny energii do końca roku, a to może zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnej obniżki stóp procentowych. Przyjęty projekt przewiduje również wprowadzenie bonu ciepłowniczego dla mniej zamożnych Polaków. Narodowy Bank Polski zgromadził już ponad 515 ton złota i będzie je dalej kupować, zapowiedział to prezes NBP. Zamierzam przedstawić w najbliższym czasie Zarządowi Banku Polskiego propozycję, żeby podwyższyć ten pułap, do którego zmierzamy. Poprzednio ustaliliśmy na 20% rezerw, na 30%. Co dalej, to zobaczymy. Oczywiście my kupujemy, kiedy jest okazja, żeby dobrze kupić. Złoto kupują też inne banki centralne. Stało się ono w ich zasobach drugim aktywem po dolarze amerykańskim. A uncja złota dziś rano kosztuje $3,557. Od 19 września będą obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat za badania techniczne pojazdów. Dla samochodów osobowych opłata wzrośnie o 51 zł do 149. Resort infrastruktury wskazuje, że zmiana została przeprowadzona po ponad 20 latach i ma na celu urealnienie kosztów funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, które do tej pory były jednymi z najniższych w Europie. Uczniowie, którzy pobierają rentę rodzinną i ukończyli 16 lat, powinni sprawdzić, czy ich zaświadczenie o kontynuowaniu nauki jest nadal ważne. Jeśli wygasło, to do końca września muszą dostarczyć do ZUS-u nowe dokumenty. Studenci na złożenie wniosku mają czas do końca października. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł64 grosze, a euro 4,25. Co za oknem? Przy myśli Wieckiej? Słońce. Ale to cisza przed burzą. I to dosłownie, bo w prognozie mamy popołudniowe deszcze i burze w centrum i na wschodzie kraju. Na termometrach 30 lub niemal 30 stopni na przeważającym obszarze Polski będzie gorąco. No, w studiu to już jest. Państwo nie widzą, dlaczego gorąco i dlaczego Łoniu patrzył na mnie jak na wariata, wszak iż Sylwia z trudem powstrzymuje śmiech. To można sprawdzić w mediach społecznościowych Trójki, w relacjach na Instagramie i Facebooku, albo u mnie, ja też mam Instagrama, człowiek renesansu. Za 25 ósma, to jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. I'll stand by your side. 21 minut do godziny 8, czas na sztukę w porannej renesansowej audycji dzień przed narodowym czytaniem. Witamy na scenie, to będzie monodram, nie monodram, dwóch nas będzie, odprawa posłów greckich w wersji 2025 w roli głównej Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A w zasadzie w roli głównej greccy politycy, którzy chcą zakazać zabierania muszelek z plaży. Tak, nie tylko muszelek, także kamyków i piasku, więc to taka mogłaby być odprawa posłów greckich, ale ta lotniskowa, bo to jest ten moment, kiedy można wpaść za to, że się piasek, muszelki albo kamyki z greckich plaż wywozi. To może teraz nas kosztować nawet 1000 euro. Takie są nowe greckie przepisy, które przygotował grecki rząd. No to jest odpowiedź na to, że turyści właśnie jako pamiątkę masowo sobie w butelce plastikowej albo jakimś pudełeczku wywożą te wszystkie kamyki, muszelki, piasek. No i każdy by pomyślał, cóż to za problem, troszkę piasku, dwa kamyki, trzy muszelki, no ale jeśli to się pomnoży razy miliony turystów, którzy wpadają na ten sam pomysł, bo to nie jest bardzo oryginalny pomysł na wakacyjną pamiątkę, to dla plaż robi się problem i to jest problem, który się wiąże także z tym, że znikający piasek sprawia, że dochodzi do szybszej erozji tych plaż, czyli może się łatwiej wdziera w głąb lądu, no ale to także jest problem dla środowiska naturalnego, co tłumaczy grecki oceanograf dr Dimitris Futilis, który mówi dokładnie tak. Ochrona ekosystemów morskich to nie tylko ochrona samej wody, ale także plaż. Zabieranie z plaż muszelek, kamyków czy piasku to jest ingerencja w stabilność tego ekosystemu. To w jakiej kondycji są plaże ma ogromny wpływ na samo morze. Plaże to także miejsce, w którym żyją różne organizmy, a jeśli się te plaże wyjałowi, to odbije się to bardzo źle na morskich ekosystemach. Przykład, zaburzone są łańcuchy żywieniowe, bo w piasku żyją różne mikroorganizmy, którymi żyją się większe organizmy, którymi żywią się jeszcze większe organizmy, jak Państwo to z lekcji biologii w szkole doskonale pamiętają. Także żółwie morskie albo ptaki na plażach składają jaja, jeśli tam jest tych plaż mniej po prostu, to i gorzej się to wszystko odbywa. I po takie rozwiązanie jak Grecja już kilka lat temu sięgnęły także inne kraje albo inne miejsca w Europie i na świecie, bo w Grecji także takie zakazy wywożenia piasku, kamyków, muszelek obowiązywały już na niektórych wyspach, na przykład lokalnie wprowadzane. No też, tak, ale na przykład współcześnie jest też tak i teraz ten zakaz jest po prostu ogólnokrajowy, więc już będzie rozciągnięty na całą Grecję, ale na przykład takim słynnym miejscem jest Sardynia, włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, która już lata temu wprowadziła taki zakaz, ten słynny złoty, a w niektórych miejscach nawet taki różowawy piasek był bardzo często przez turystów wywożony i tam na Sardynii maksymalna kara to są nawet 3000 euro, nie 1000 jak to będzie w Grecji maksymalna kara, tylko 3000 Grecji. Turyści najczęściej wpadają właśnie nie na plaży, tylko na lotnisku podczas kontroli bagażu i jak tłumaczy szef lotniska w Cagliari na Sardynii, pan Vincenzo Flauto, no to się wszystko dość sprawnie odbywa i on mówi tak. Udaje nam się to wszystko nie tylko dlatego, że nasi pracownicy chcą chronić środowisko, ale także dlatego, że uważamy nasze plaże za część dziedzictwa. Turyści, zwykle nieświadomi, ale czasem także celowo niszczą to środowisko. Jeśli kogoś dziwi, że nie wolno wywozić piasku czy muszelek, to proszę sobie wyobrazić, że chodzi o leśny rezerwat i zakaz zrywania i wywożenia rzadkich roślin. To działa dokładnie tak samo i dlatego kary są takie duże. To mogą być nawet 1000 euro. Czyli na przykład 3000 euro. Oczywiście najczęściej kończy się na pouczeniu i odebraniu tego piasku, który potem trafia z powrotem na plażę, ale jeśli ktoś jest recydywistą, próbuje to zrobić po raz kolejny, no to próbuję sobie wyobrazić człowieka, który tak uparcie próbuje zabrać piasek z plaży, bo jest niezwykle potrzebny. Ale tak się dzieje. 5 lat temu francuskie małżeństwo stanęło nawet we Włoszech przed sądem. Otrzymało wyrok, co prawda w zawieszeniu, ale wyrok więzienia, ponieważ to małżeństwo po pierwsze zostało przyłapane na wywożeniu kilkudziesięciu butelek z takim piaskiem i było to już któryś kolejny raz, więc to się dzieje. To może brzmieć śmiesznie, ale takie rzeczy naprawdę się dzieją. Problemem też jest to, że piasek czasem bywa wywożony przemysłowo, co prawda nie na Sardynii, ale na przykład na Karaibach, na Bermudach. Ten piasek jest po prostu w dużych ilościach zabierany. No po prostu to jest kradzież piasku, do choćby budowania jakichś rzeczy, dlatego także niektóre karaibskie kraje wprowadzają takie zakazy, Bermudy właśnie wspomniane. W Stanach Zjednoczonych robią to na przykład Hawaje i na na Hawajach maksymalna kara to jest 100 tysięcy dolarów. Oczywiście też mówimy o takim przemysłowym wywożeniu piasku, no ale turyści też się mogą nadziać na te przepisy. No, podobnie jest w Stanach Zjednoczonych jak w Europie. Za pierwszym razem z reguły to jest tylko pouczenie, bo ludzie na ogół nie wiedzą, że nie wolno tego robić. No, mam nadzieję, że dzięki temu ktoś się dowie. No i jak mówią eksperci, nie wolno tego robić także na plażach, gdzie nie ma takiego zakazu. Jak ktoś chce pamiątkę z nadmorza, można kupić regionalne, lokalne rękodzieło, często inspirowane morzem. To jest lepsza pamiątka niż piasek, muszelki czy kamyki. Lepiej to zostawić na plaży, naprawdę. To lepiej robi temu morskiemu środowisku. A w czym gorsze jest ciupaga Made in China, prawda? Od takiego kamienia z Tatr. Zwłaszcza przywieziona z Łeby taka ciupaga. No właśnie. Dokładnie. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie ma. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Wrześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się, kiedy liście opadną. Przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną, zgasną. Sam nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas, może wpadniesz na gwiazdkę, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam, zapisany twój dotyk. Znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato, miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną, zgasną. To bracia Kasperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Filozoficznie, poetycko. I 12 minut do godziny 8. Czas na Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. Posłuchajmy o przygodach ze świata zwierząt. Wśród zwierząt. Zwykle rozmawiamy o ptakach albo o innych zwierzętach, często tych, które mieszkają w warszawskim ogrodzie zoologicznym, a tym razem porozmawiamy o psach, właściwie tak ściślej mówiąc, o tym, dlaczego warto po swoich czworonogach sprzątać. Żyjemy sobie w mieście. Niektóre trawniki bywają bardzo zanieczyszczone odchodami psów, inne mniej, ale są takie parki, gdzie ludzie wyprowadzają te psy i tak naprawdę nie czują się w obowiązku, żeby je posprzątać. Są tego konkretne efekty dla ptaków, które w mieście żyją. Przede wszystkim skażenie tymi odchodami psów, trawników sprawia, że wszystko, co ptaki zjedzą z takiego trawnika, jest skażone bakteriami z psich kup. I okazuje się, a tu akurat mój kolega, z którym kiedyś współpracowałem, Piotrek Jabłoński, teraz usiedlił się w Korei Południowej, tam robi badania, opublikował kilka prac, które rzucają światło na bardzo ciekawy problem. Otóż ptaki w gniazdach, jeśli gniazdują w mieście, mają o wiele więcej różnych bakterii niż te same ptaki poza miastem. To samo spróbowano też zbadać w Europie i to się potwierdziło, nawet w Skandynawii. W mieście gdzie ludzie sprzątają kupy w Skandynawii, ale też ma wpływ. Bogactwo tych bakterii w ptasich gniazdach jest przeogromne w porównaniu z naturalnym środowiskiem. I to się dzieje za sprawą skażenia środowiska bakteriami. Oczywiście to są też różne zanieczyszczenia wszelkiego typu, nie tylko powiedzmy psimi kupami, ale no, akurat w naszej szerokości geograficznej te psie kupy na pewno odgrywają bardzo ważną rolę. Więc dużo więcej jest bakterii w gniazdach. To się przekłada na konkretny zmniejszony sukces lęgowy. Te ptaki też muszą sobie wypracować odporność na niektóre z tych bakterii, bo rzeczywiście jest ich dużo w sensie gatunków, ale też liczebność tych bakterii w gniazdach jest większa w miastach niż poza miastami. Ale to nie jedyny problem z psami. Otóż sierść, którą wyczesujemy, ja sam też wyczesuję swoje psy i tą sierść no, staram się jednak wyrzucić do kubła ze śmieciami zmieszanymi. I to trzeba robić, nie wolno jej rozrzucać. Kiedyś sierść to po prostu zostawiałem na krzewach, bo widziałem, że sikorki budują z tego gniazda. Co się okazuje? Proszę Państwa, stosujemy teraz różne preparaty i kropelki czarodziejskie i obroże czarodziejskie. To są preparaty, które podaje się jako tabletkę do zjedzenia z różnymi chemikaliami, które mają zabezpieczyć psa przed pchłami i kleszczami. I te substancje są w skórze, no bo tam jest ta potrzeba, żeby one tam były skoncentrowane, żeby zniechęcić pchły i kleszcze. W momencie, kiedy ta sierść wychodzi, ona jest zanieczyszczona tymi chemikaliami. My to wyczesujemy, ptaki budują z tego gniazda. Ale czy to źle, że te substancje, które chronią przed pchłami, trafią też do ptasich gniazd? Malutkie piskle, łysa sikoreczka, ważąca mniej niż gram, w kontakcie z czymkolwiek, z dziwnym, chemicznym, niestety może tego nie przeżyć. I okazuje się, że są straty w lęgach, których nie da się inaczej wytłumaczyć, bo te gniazda są wysłane właśnie sierścią psów, a straty są jakby nieuzasadnione w żaden inny sposób. Próbowano to badać i wykazano związek pomiędzy obecnością psa, stosowaniem tych preparatów przeciwko pchłom i kleszczom, a śmiertelnością ptaków w gniazdach. Więc psy trzeba czesać, lubią to, trzeba im wyczesywać sierść letnią, potem zimową. Warto to robić, ale tę sierść zbierajmy i wyrzucajmy do kubła ze śmieciami zmieszanymi. Wśród zwierząt. Imć dr Kruszewicz i ów Pieruk Darek skończyli przemowy, poeta ja chwalę. Ważne wy pieśni, panowie, śpiewacie. Po psie swoim sprzątaj, sam nie robisz w gacie. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on the room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you never get it right. It's when you're watching roaches climb the wall. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop, cut your hair. To Palpi, Come on People, i takie dźwięki również w naszej renesansowej audycji porannej w ten piątek. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ale dziś nie 16-wieczny gość w rozmowie politycznej bez uników, a człowiek XXI wieku. Zbigniew Kuźmik. Absolutnie. Z Prawa i Sprawiedliwości. Współczesny, były europoseł, dzisiaj poseł, niegdyś w PSL-u zresztą, ale to wiąże, wymieniam te wszystkie afiliacje, ponieważ będziemy rozmawiać i o umowie z państwami Mercosur i o reperkusjach po wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, reperkusjach tej wizyty i będziemy też rozmawiać o zatrzymaniu polskiego zakonnika przez białoruskie służby pod zarzutem szpiegostwa. To wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość z salonów Toyoty. Marka numer jeden w Polsce nie zwalnia tempa. Najnowocześniejsze napędy w rekordowo atrakcyjnych cenach. To prawdziwa karuzela promocji. Przykład? Corolla Cross. Przestronna i rodzinna. Z hybrydą piątej generacji. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED i multimedia, a także opcjonalny napęd na cztery koła. W cenie już od 141 300 zł. Toyota to najnowsze technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania. A to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta limitowana dostępnością aut. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro drugiej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com. Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy Merlin wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Beckers Designer już za 167 zł. Za 10 litrów z litrową dolewką gratis. Idealna na ściany i na sufity. Do Leroy, oszczędzisz właśnie tak. PKO Banku Polskim. Masz konto firmowe. Za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO. Twój bank polski. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to rozgrzej się przed Allegro Days. Już teraz łap okazję do minus 30% i odkrywaj setki pierwszych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter. Dostarcza wsparcia fachowcom. Ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrań Amika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl dwuczęściowe kołdry na 4